Likwelinga Dio akende keboeteo Liboso akende keboeteo Akende keboeteo mobali nangata siligi akende keboeteo Nasali komituna mwasi nini alameli ye mosaka ya mbwao Kasusi ya motema eko sila kasena moto ya pesa kie yangoe Oh mama desespoir, oh oh oh oh, Selena ngayo, oh oh oh oh, Naluka yo wapyo vanda o kanisa, ce n'est pas possible. Oh Seleba souci, oh oh oh oh, Zela tobota, oh oh oh, Soki toboti wana sima, oko kiko boyangaye. Oh mama desespoir, oh. Ça ce n'est pas possible. Mon célèbre souci, oh oh oh oh. C'est la tombota, oh oh oh. Ce qui tomboti wana sima, oko kiko boyanga. Ça ce n'est pas possible. Oh c'est les bas souci, oh oh oh oh. C'est la tombota, oh oh oh. Ce qui tomboti wana sima, oto kiko boyangae. Ponini nakokanga miso pange mboiko yao. Tongo etani se boye na locha tando toteo. Souci, oh souci, oh oh oh yo yo. Mokanda na tindi baboyi kutukota ngae Susi yo, susi yo Nyongo ya nani na defaki ya senga ngae Mipalyo nyoso na linga bangote Na lingi kaka mobalyo ya boyanga Onzambe mambanda na ngayo Seba ninga na ngaya muziki Bakana ye kala lelo pa vire na ye obo Susi yo, susi yo Oh serie Sima na yo na lapina kolinga li susute Na misuye na lole mo batongi ngay Kolela na se ambula pinto ye mona na te Mata mbe mambanda na nga inyo sodi yo na dende laki Na komi soni soni na bima Kolinga bato ya mokili Likambote ongeleo ya bato e Poke ina nyongo nanga indisele Ponini nako kanga miso pongie boiko yao Tongo etani sebo ina locha tando toteo Susio, susio Anzambe Nyambala hoyo na moni oke Mipalyo mitema ya ndokyo Mota kobela oboi kobikisa ye Mtombe ombato balali onga nazali sekolelae Mokanda na jindi baboi kutuko tanga ye Susio, susio Nyongo ya nani na defaki ya singangae Mipalyo lelo bakei na ye.